met Roos Mogree. Tieners die via social media benaderd worden door criminelen om hun bankrekening uit te lenen. Dat zorgt voor grote problemen. Straks horen we hoe dat precies werkt na het NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. Op meerdere plekken in het land staan flinke rijen bij de coronateststraten van Testen voor Toegang. Dat komt door technische problemen en door de grote toeloop van mensen die vanaf morgen naar bijvoorbeeld de discotheek willen. Volgens de organisatie wordt er gewerkt aan een oplossing. Vanaf volgend weekend zijn de testlocaties langer open, waardoor volgens de organisatie de capaciteit met 50% toeneemt. Demissionair minister Kaag vindt dat organisaties als voetbalbond UEFA het voortouw moeten nemen als het gaat om LHBTI-rechten. De voetbalbond verbood onlangs het uitlichten van het stadion in München in de kleuren van de regenboogvlag. Dat was bedoeld als protest tegen de anti-homo-wet in Hongarije. Het Nederlands elftal speelt zondag in Hongarije in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. En tijdens die wedstrijd draagt Jorginho Wijnaldum de One Love aanvoerdersband. Minister Kaag daarover. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening, eigen gedachtegoed daarin. Dat blijven ook vrije keuzes natuurlijk. Ik vind het al heel mooi dat mensen zich uitspreken en duidelijk laten zien waar ze voor staan. Dat is ontzettend belangrijk. Mensen die een gratis coronatest willen voor ze op vakantie gaan, kunnen vanaf woensdag een afspraak maken via de site testenvoorjereis.nl. Tot en met 31 augustus kunnen Nederlanders zich gratis laten testen voor een reis. Negatieve testuitslagen kunnen worden opgehaald via onder meer de CoronaCheck-app. Hiermee kunnen reizigers vanuit Nederland aan boord gaan van een vliegtuig, trein, bus of boot. En kunnen ook Nederlanders daarmee met de auto de grens over. Er zijn afgelopen dag 659 coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat zijn er 47 minder dan gisteren. Vergeleken met een week geleden is er een daling van 34%. Er liggen nu 363 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 29 minder dan gisteren. Het dodental van de flatramp bij Miami is gestegen van 1 naar 4. Volgens de burgemeester worden nu 159 mensen vermist. 60 meer dan gisteren werd gemeld. Een deel van het gebouw staat nog overeind, maar er is instortingsgevaar. De Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khamenei is als eerste geprikt met het Iraanse Barakat-vaccin. Dat middel geeft volgens Iran voor 85% immuniteit tegen het coronavirus. Iran is een van de zwaarst getroffen landen in het Midden-Oosten. Er komt een nieuw onderzoek naar de herkomst van kunst die door de nazi's is geroofd van Joodse eigenaren. Het gaat om ruim 3700 schilderijen en andere werken die nu in bezit zijn van de staat, laat demissionair minister van Engelshoven weten. Als de kunstwerken niet kunnen worden teruggegeven, gaan ze naar een Joodse erfgoedinstelling en uiteindelijk naar de Joodse gemeenschap. Het Centraal Joods Overleg noemt het een rechtvaardig besluit en een doorbraak. De EU-landen zijn het eens over de landbouwbegroting voor de periode 2023 tot 2027. Dat is zojuist bekend geworden. Er is onder meer besloten dat een boer niet langer alleen maar subsidie krijgt op basis van de hoeveelheid grond. Voortaan wordt ook gekeken naar hoeveel een bedrijf bijdraagt aan vergroening. Over de landbouwbegroting is jarenlang onderhandeld. Het gaat om een bedrag van bijna 400 miljard euro, een derde van het totale EU-budget. De Britse minister van Volksgezondheid Hancock heeft excuses aangeboden na foto's in tabloid The Sun. Daarop is te zien dat hij staat te zoenen met een medewerker. Beiden zijn getrouwd, maar niet met elkaar. Hancock heeft excuses aangeboden voor de kus en voor het schenden van de afstandsregels. De minister kwam onlangs ook al in de problemen, zegt correspondent Tim de Wit. Twee weken geleden bleek uit uitgelekte WhatsAppjes van premier Johnson, die hij vorig jaar had verstuurd, dat hij Hancock al eens hopeloos had genoemd. Een waardeloze minister. Nou, er komt deze affaire dus nog eens bij. Dus alle ogen zijn nu ook wel een beetje op Downing Street gericht. Of Johnson hem blijft steunen of niet. Oppositiepartij Labour wil van de regering Johnson weten of de benoeming van Hancocks assistent wel volgens de regels is gegaan. Dan nog het weer. Op veel plaatsen is het grijs, met vooral in het westen wat regen. Het is 18 tot 22 graden. In het weekend hogere temperaturen, maar ook kans op een regen- of onweersbui. Dankjewel, Casper Meijer. En dan gaan we naar de situatie op de weg. We horen het van Helene de Geest bij de ANWB. Ja, het is een hele drukke spits met de meeste vertraging in het midden en zuiden van het land. Maar ook bij Rotterdam ging het niet helemaal goed. Op de A20 bijvoorbeeld, van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Gebeurde daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Nieuwekerk en de IJssel moet je rekening houden met ruim 50 minuten oponthoud. Op de A27 ook een flinke file van Breda naar Utrecht tussen industrieterrein Avelingen en Noorderloos. Daar is de vertraging een half uur door een aanrijding. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Verder is het erg druk op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk. Het rijdt er langzaam over een afstand van zo'n 17 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A50 zijn de grootste problemen van vanmiddag, want vanochtend is daar een vliegtuigje in het weiland beland bij Apeldoorn-Noord. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Vanaf Loenen levert dat 40 minuten vertraging op. De andere kant op daardoor ook file, vanaf Epe naar Apeldoorn. Daar sta je in 8 kilometer en is de vertraging ongeveer 20 minuten. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A-strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen, 3 voor 4,99. En Sun Draft of Finish vaatwastabletten, 1+1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet. Want een veteraan herken je niet. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Avro Tros. Een 14-jarige die wordt ingezet als geldezel om geld wit te wassen voor criminelen. Het komt voor en nieuw onderzoek laat zien hoe vaak. Morgen mag dat mondkapje dan toch echt af. Maar ja, voor hoe lang? In Israël duurde het precies 10 dagen. En is ons Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld? Dat checken we in Feit of Fictie. Roos Moré. Eén vandaag. En naast mij op deze vrijdag Martijn Rosdorf. Martijn, wat speelt er vandaag? Joost Prinsen en Noralie Beyer die hebben de Summer of Love afgetrapt. De oud-nieuwslezer en de presentator voorheen vroeger Erik Engert. Die hebben verkering. Zo lezen we in een werkelijk fantastisch interview met de 79-jarige Joost Prinsen in de Volkskrant. Wij werden er allemaal zo vrolijk van. Blij van zijn wij niet alleen. Maar Prinsen nodigde Noralie uit voor een kopje koffie. Het klikte. We hebben toen aan de keukentafel een beetje onhandig zitten zoenen. Als kinderen van 16 in een portiek, vertelt Prinsen. Twitter die ontploft van vreugde en zoetigheid, want iedereen houdt van Joost Prinsen en mevrouw Noralie Beyer. Iets anders, dat het miljoen voor Groen, het miljoen voor Tanja Groen, hadden we het gisteren over. Peter R. de Vries, die looft via een crowdfunding uit een miljoen beloning voor wie die zaak oplost van de verdwijning van Tanja Groen. 1 miljoen euro. Dit is de hoogste beloning die ooit is uitgeloofd in Nederland. Nou, gisteren hebben we vastgesteld dat dat helemaal niet waar is. Maar daar gaat het nu niet om. Het is allemaal vergeven. Er is een belangrijke kanttekening bij die actie te vinden op Twitter. Het is namelijk zo. Al dat bij elkaar gecrowdfunde geld blijft maar 12 maanden staan voor de zaak Tanja Groen. Als de gouden tip niet voor 23 juni volgend jaar binnen is, dan vervalt het gehele bedrag automatisch en definitief aan een door Peter R. de Vries opgerichte stichting. Dat geld kan hij natuurlijk inzetten voor andere cold cases bijvoorbeeld, als hij dat wil. Maar dat hoeft hij niet te doen. Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Jij. tieners dan die misleid worden door criminelen om hun bankrekening of pas uit te lenen. Op hun rekening wordt dan zwart geld gestort dat vervolgens wordt witgewassen. De tieners worden dus gebruikt als een zogenoemde geldezel. En dat kan voor grote problemen zorgen. De Saxion Hogeschool deed hier onderzoek naar. Goedemiddag, Remco Spithoven. Goedemiddag. U bent onderzoeker aan de Saxion Hogeschool. Om hoeveel jongeren gaat het eigenlijk precies? Ja, dat is nu niet exact op de cijfers te zeggen, maar wij hebben gezien in onze 3200 respondenten onder jongeren van 15 tot 26 jaar dat 0,5% tot 1% het daadwerkelijk heeft gedaan. Dus 1 op de 200 tot 1 op de 100 jongeren is hier vatbaar voor. Dat blijkt uit het onderzoek tot op heden. En dat zouden dan 26.000 jongeren zijn? Ja, dat heb ik niet zo snel uitgerekend. Ja, maar tussen de 13.000 en 26.000 inderdaad. Ja, dat is veel, toch? Ja, absoluut. Zorgelijk. Martijn, dit terwijl de criminaliteit juist daalt. Ja, zeker daalt de criminaliteit. Maar de online criminaliteit, de gedigitaliseerde criminaliteit, die neemt toe. Criminelen die zich daaraan schuldig maken, die kunnen wel zo'n geldezel gebruiken. Heel goed om dat geld wat ze bijvoorbeeld met Marktplaats of WhatsApp-fraude verdienen, wit te wassen. De politie heeft geen cijfers van het aantal geldezels, maar ze bevestigen ook wel dat die echt een flinke rol spelen bij de online criminaliteit. Ja, Remco Spithoven, kunt u iets zeggen over wat voor soort jongeren dit overkomt? Is daar een groep van te maken? Ja, zeker. Er zijn eigenlijk grofweg twee groepen. Kijk, er is één groep die weet gewoon dat ze fout zitten. Die willen snel geld verdienen. Die willen gewoon dat geld snel eigen maken en daar dingen van kopen of een leuke avond mee hebben met vrienden. Maar er is een tweede groep en daar is eigenlijk nog meer zorgen over die wij hebben als onderzoekers. Is dat zijn jongeren die echt in een achterstandspositie zitten en doelbewust worden geronseld door criminelen. En dan moet je echt denken aan LVB'ers, mensen die in armoede leven, nieuwkomers, die gewoon doelbewust worden geronseld door criminelen en erin worden geluisterd. En vervolgens met de problemen achterblijven. Ja, dat is natuurlijk ontzettend schrijnend. Straks praten we verder. Ik wil eerst even naar een van die vele jongeren die als geldezel werd gebruikt. En dat is namelijk Sarah. Dat is niet haar echte naam, want ze wil niet nagewezen worden. Wel wil ze waarschuwen tegen de gevaren van je bankpas afstaan aan een kennis. Ik was 14 jaar. Dat is nu 2 jaar geleden. En het was een vriendin die ik ontmoet had via social media. Zij vroeg mij om een gunst, om mijn bankpas. Vervolgens heeft zij daar misbruik van gemaakt. Toen werd mijn pas geblokkeerd. En ik wist zeg maar toen nog niet dat er misbruik van werd gemaakt. Haar bankpas is dus geblokkeerd en ze wordt opgeroepen voor een verhoor op het politiebureau. Want in onderzoeken naar marktplaatsfraude is het rekeningnummer van de 14-jarige Sarah opgedoken. Mijn rekening kwam naar voren, omdat daar natuurlijk misbruik van is gemaakt. Ik kwam erachter door mijn broer. Die kwam eigenlijk heel boos naar mij toe. Want die had toen mijn rekening gezien. En die zag allemaal tikkies. En ik wist daar eigenlijk ook niks van. En op een gegeven moment kwam hij heel boos naar me toe. Van ja, Jasmin, waar ben je mee bezig? En ook de bank, die gaf door van ja, wij denken dat er misbruik wordt gemaakt van Sarah. En dat is zo. In 8 zaken van fraude via Marktplaats blijkt het geld met een tikkie naar Sarah's rekening te gaan. Maar verschillende bedragen zijn er van hun afgenomen. Geld dat kort daarna direct wordt opgenomen bij een geldautomaat. Want Sarah had het pasje met pincode gegeven aan een vriendin. Een meisje dat ze leert kennen via Snapchat. Ja, via social media. Zo is natuurlijk gaan. Jonge leeftijd, dat was zeg maar zo op die manier leer die mensen kennen. Ze heeft jou bewust getarget van die moet ik hebben? Ja, dat denk ik wel. En doordat wij contact houden op social media, weet ik zeg maar niet zeker of zij wel zo heet. Ze zei zelf tegen mij, ze komt uit Rotterdam, maar ik heb geen idee natuurlijk. Omdat die contact. En hoe vaak had je haar dan in het echt gezien? Ja, wel een paar keer, 5 keer misschien. En dan zag je elkaar op? Dat was in de stad meestal, Amsterdam Centraal, gewoon op de Dam. En dan gingen we bijvoorbeeld winkelen, wat doen, ja, van alles. En jij dacht van, ik heb een leuke vriendschap? Ja, want ze waren best wel goed met elkaar. We vertelden elkaar dingen. De vriendin van Snapchat is 16 jaar, zegt dat ze uit Rotterdam komt en wint snel het vertrouwen van de dan 14-jarige Sarah uit Amsterdam. Het meisje had mijn pincode. Van jou? Ja. Heel dom. En ja, ik dacht haar goed te kennen en alles. En zo vertrouwde ik haar eigenlijk. Ik weet niet wat er in mijn gedachten omging, maar ik dacht helemaal niet aan de gevolgen. Wat er ook. Dus meer van gewoon, oh ja, jij bent mijn vriendin. Maar ik heb verder helemaal niet nagedacht aan de rest, nee. Sarah is nu een ervaring wijzer. Door wat er is gebeurd heb ik nu echt veel minder vertrouwen in mensen. Een ervaring die ze leeftijdsgenoten graag wil besparen. Tegen ouders zegt ze dit. Ten eerste, geef niet zomaar je kind natuurlijk die bankpas, want dat had ik wel. Advies natuurlijk van tevoren, voor ze die bankpas krijgen, van wat er nou natuurlijk kan gebeuren. Wat de gevolgen kunnen zijn, deel je privégegevens met helemaal niemand. Mocht er wat zijn, bespreek dat met een volwassene. Die kan je dan het beste advies geven. En ja, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, goede adviezen van een gedupeerde. Dus Sarah was dat in een verslag van Harm van Attenveld. Terug naar Remco Spithoven, onderzoeker aan de Saxion Hogeschool. Remco, gaat het altijd via social media? Nou, wat je ziet is dat ze inderdaad heel actief werven op social media via Instagram en Snapchat. Dat kwam ook al voorbij in het verhaal van Sarah. Maar je ziet ook dat er inderdaad een interactie ook wordt gezocht buiten social media. Een soort vertrouwensband wordt opgebouwd. En wat onze respondenten ook aangeven is, ze worden ook aangesproken op straat, op school. En gewoon als ze door de stad heen lopen, zeg maar. En dan wordt gewoon gevraagd, hey, wil je snel geld verdienen? Of inderdaad een vriendschap opgebouwd. En dan wordt er een verhaal verteld waar mensen gewoon vanuit de vriendschap en goedgelovigheid intrappen. Ja, daar wordt dus echt flink in geïnvesteerd. Als je dus iedere keer met dat meisje gaat shoppen, ik bedoel, daar wordt wel tijd aan besteed. Ja, absoluut. Want ze zijn ook echt heel hard nodig om al het zwarte geld, zeg maar, het geld wat wordt verkregen via oplichtingen, diefstallen, om dat wit te kunnen wassen. Dus als daar veel geld in omgaat, heb je veel geldezels nodig. Ja, en jullie hebben met de jongeren gesproken, hè, die mogelijk slachtoffer kunnen worden. Want het heeft grote gevolgen. 2 jaar lang had Sarah geen bankrekening, terwijl ze wil gaan werken. Ze moest excuusgesprekken voeren. Ze moet het geld deels terugbetalen. Ja. Is dat bekend bij tieners dat de gevolgen zo groot kunnen zijn? Zijn ze zich daar bewust van? Nee, zeker niet. Daar hebben we naar gevraagd. Van wat verwacht je nou, hè, als je optreedt als geldezel? Nou, allereerst verwachten ze dat de politie achter ze aankomt. Die kans is er zeker, want er wordt op geïnvesteerd. Ook rondom marktplaatsfraude, andere type fraudes. Maar de banken, dat was minder bekend bij hen, die zitten echt actief achter de geldezels aan. En de kans dat zij hen in de kraag vatten is echt nagenoeg 100%. Dus ja, zij hebben dat niet door. Echt een heel klein deel, ongeveer 40% van onze respondenten wist dat het vooral de banken zijn die achter ze aankomen. En met elk gevolg, zeg maar, wat er optreedt, werd het aantal mensen dat daarvan af wist steeds minder. Ja. Dus je kan toch zeer onbekend voor de jongeren. Je kan toch beter de politie achter je aan hebben dan de bank. Hè? Want de gevolgen voor de jongeren van die boze bank gaan veel verder dan een beetje een boos gesprek op het politiebureau, geloof ik, toch? Ja, absoluut. Maar ook de politie is zeker niet mis, hoor, als die achter je aankomt. Maar de bank die blokkeert je inderdaad, wijst je de deur als klant, zorgt voor een centrale registratie, waardoor je bij een andere bank niet meer binnenkomt. Ja. Je krijgt geen leningen, geen VOG. En je wordt dus aansprakelijk gesteld door de slachtoffers van oplichting en diefstal. Ja. En ja, dat geld hebben de geldezels dan al niet meer. Dus ze eindigen met schulden. Ja, dat zijn gigantische gevolgen, zeker op die leeftijd. En Sarah zegt net in die reportage, hè, geef je kind niet zomaar een pas. Maar ik denk, je moet toch als kind ook af en toe. Het is ook wel goed dat je leert omgaan met geld. Ja, zeker. Ik denk dat je ze absoluut wel een pas moet geven. Want het leven is niet anders dan zoals dat we het leven. Maar ik denk dat het van belang is dat de jongeren hier echt van doordrongen worden. We zien ook maar dat 36% meer informatie wilde hebben. Terwijl ongeveer 90% niet eens weet waar hulp te zoeken als er in de problemen zouden komen. Met andere woorden, ik denk dat je ze wel een pas moet geven. Maar daarbij ook moet vertellen hoe dit spel gespeeld wordt. En als kinderen of tieners of jongeren nu zitten te luisteren en denken, ja, of ouders misschien, daar hebben we ook last van. Wat kun je dan doen? Wat zijn die hulplijnen dan? Ja, de hulplijnen die er zijn, liggen enerzijds bij de bank zelf. Dus speel open kaart, geef het aan. Bouw een dossier op, maak duidelijk hoe alles is gelopen. Maar ook slachtofferhulp kan je hierbij helpen. En ook de politie kan hier meer en meer hulp verwijzen. En hier zijn we met verschillende partijen ook mee bezig om de nazorg voor de slachtoffers onder de geldezels, dus diegene die ik bedoelde in die kwetsbare positie, die groep die niet per se wist dat ze fout zaten, maar er gewoon ingetuimd zijn, om het zo te zeggen, om die beter te kunnen helpen bij alle problemen die optreden. En dat klinkt tegenstrijdig, ga je een dader helpen, maar ik denk dat we daar de focus goed scherp moeten krijgen, dat sommige daders ook echt slachtoffer zijn. Ja. Die eeuwenoude leus, je mag alles van me weten, behalve mijn pincode, die telt gewoon nog steeds. Dank Remco Spithoven, onderzoeker aan Saxion Hogeschool. Vanavond in onze tv-uitzending ook aandacht voor dit onderwerp om 17:15 op NPO 1. Wat gebeurt er als we morgen massaal het mondkapje afzetten? Gezondheidspsycholoog Andrea Evers vertelt zometeen wat haar verwachting is. Maar eerst naar die hele drukke spits op de weg. Helene de Geest van de ANWB. Ja, dat is het zeker. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. De meeste problemen zijn er in de buurt van Apeldoorn. Dat komt onder andere door dat vliegtuigje dat daar vanmorgen is geland in een weiland op de A50. Dus daar staan in beide richtingen nog lange files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Apeldoorn-Zuid. En daar is de vertraging vanaf Kootwijk nu ook 50 minuten. Drive. Eén vandaag. Het mondkapje mag vanaf morgen af, maar of dat een definitief afscheid is, dat blijft de grote vraag. De opkomst van de Delta-variant heeft in Israël al geleid tot het opnieuw instellen van de plicht om een mondkapje te dragen. Ik ga erover praten met Andrea Evers. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Eerst even over dat bericht uit Israël. Ja, het lijkt me toch lastig dat na 10 dagen zonder mondkapje dan weer met z'n allen opnieuw een mondkapje moet gaan dragen. Zou dat makkelijk gaan? Nou, het is zeker een lastig verhaal als je inderdaad mensen vraagt om gedrag te veranderen en dan op korte termijn dan weer precies het tegenovergestelde vraagt. Het heeft eigenlijk 2 consequenties. Namelijk de 1 die zegt dan, nou, dat vind ik ook niet meer geloofwaardig. Hè? Wat moet ik nou geloven? Eerst zeggen ze zo, dan zeggen ze zo. Eigenlijk weten ze het ook niet. En die 2 die zegt, ja, ik vind het heel erg verwarrend. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik goed moet doen. Het is heel duidelijk natuurlijk dat het lastig is te communiceren en mensen goed onthouden. Nou, en het derde is eigenlijk dat het mondkapje zelf, dat herinnert ons ook weer aan, hè, al die andere maatregelen. Dus juist door het loslaten van dat mondkapje hebben we ook het idee dat COVID eigenlijk een beetje voorbij is. Dus ook al die andere dingen. Dus het geeft natuurlijk ook heel frustratie en teleurstelling enzovoort. Dus ja, het kan wel negatieve consequenties hebben als we zomaar het beleid erin veranderen. Dus zou u eigenlijk zeggen, nou, voor de geloofwaardigheid van het beleid, laten we hem nog even ophouden? Want stel dat die Delta-variant inderdaad ook hier te veel oprukt. Nou ja, voor de geloofwaardigheid zou je kunnen zeggen, inderdaad, verander het in ieder geval niet te snel. Omdat, wees je bewuster van hoe complex het is dat je steeds vraagt dat mensen hun gedrag aanpassen. Ten eerste moet je daar ook heel duidelijk over communiceren. En verwacht nou maar niet dat in een persconferentie of op de radio, als je dat een keer zegt, dat mensen dat ook allemaal weten. Maar de tweede is eigenlijk ook dat misschien nog belangrijker is, dat zo'n mondkapje, dat is het symbool geworden een beetje van de crisis en van corona. En het herinnert ons gewoon aan al die andere maatregelen. Dus als je bijvoorbeeld wil, wat ik nu vaker heb gehoord, is dat mensen zich toch nog steeds aan die anderhalve meter houden. Ja, dan en dan die mondkapjes wel loslaat, dat is wel het risico groot. Dat, hè, vooral jongeren of mensen die nou heel graag eigenlijk af willen van die corona, dat die zich ook niet meer aan de andere maatregelen houden. Ja. Daarom kun je beter maar niet te snel zijn om alles los te laten. Want u zegt eigenlijk, als we morgen dat mondkapje af mogen doen, ja, dan heeft iedereen toch een beetje het idee, het is voorbij, het is weer normaal, we gaan gewoon weer verder. Nou, ja, zeker. Mensen hebben juist het idee, nou, we gaan eindelijk weer feesten, we gaan eindelijk weer inhalen, juist wat we de hele tijd gemist hebben. Je ziet en hoort het ook, veel verhalen van jongeren op het strand die zich helemaal misdragen, de feestjes die helemaal uit de hand lopen. Je hebt zo'n stukje compensatiegedrag wat ze nu deze zomer ook krijgt, hè, waar ze mensen echt het idee hebben dat ze het moeten inhalen. Nou, als mensen aan het idee hebben ze kunnen maatregelen loslaten, doen ze dat heel graag. En is er zeker een gevaar dat als er toch nog een virusvariant is, dat we daarin iets te snel zijn en dat dat toch wel op een gegeven moment risico's met zich mee kan brengen. En ja, je wil zo graag support van het beleid en dat mensen er allemaal achter staan. En heel vaak wisselen van beleid is dan nooit zo handig. En wat zouden Rutte en Hugo de Jonge nu moeten doen dan om ervoor te zorgen dat we ondanks die mondkapjes die dan weg zijn wel anderhalve meter houden? Moeten we dat nog een keer gaan benadrukken? Ze moeten het zeker benadrukken en je moet nooit vergeten, wat we eigenlijk altijd geneigd zijn, is te onderstellen dat mensen heel makkelijk hun gedrag aanpassen of heel makkelijk luisteren naar iets die boodschap hebben. Dus als je wil dat mensen die andere boodschap toch echt onthouden, zorg ervoor in de communicatie. Zet op het strand bordjes neer, zet strandcoaches neer, in de kroegen. Help mensen om zich dan wel aan die maatregelen te houden waar je wel van wil. Dat is de anderhalve meter. Nou, we zetten daar dan heel erg sterk extra communicatiestrategie op. En dan kan het inderdaad goed lukken. Ja, en nu bent u hoogleraar gezondheidspsychologie. Liefde is dan wellicht niet per se uw portefeuille, maar iedereen heeft het nu over die Summer of Love die begint. Ziet u dat ook zo? Dat we met z'n allen de liefde enorm gaan vieren? Nou, de liefde vieren, ik zou zeggen het leven vieren. Het is inderdaad zo dat we anderhalf jaar nu toch wat meer binnen moesten zitten. Heel veel sociale, leuke dingen, dingen voor de ontspanning ons zijn minder konden doen. Dus mensen hebben heel erg behoefte om dat een stukje in te halen. Nou, dat is denk ik ook heel erg gezond om naar iets positiefs uit te kijken. Dus ik zou zeggen, ja, het leven vieren en de liefde natuurlijk daarbij. Daar is helemaal niks mis mee. Of we inderdaad dan ook over 9 maanden of het jaar daarop veel meer kinderen bijvoorbeeld kunnen verwachten. Nou, zoveel wetenschappelijke expertise zou ik daar niet op loslaten. Nee. Maar ik denk zeker dat het een uitbundige zomer wordt. En daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee, zolang we ons nog maar aan de belangrijkste maatregelen houden. Dus de liefde vieren op 1,5 meter afstand, Martijn? Ja, ik ik denk dat uit veldonderzoek blijkt dat dat toch wel wat problemen zal opleveren. Ja. Maar we weten het over 9 maanden. We gaan het zien. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Dank voor het gesprek. De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk, dat zeggen waterbedrijven. Het kost steeds meer moeite om het schoon te krijgen en dat komt onder meer door chemische stoffen. Straks meer na de ster. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren? Talent maakt het verschil. Als uw medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. Het is 4:30 en dus de hoogste tijd voor het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. De Europese Unie is het na jaren overleggen eens geworden over een nieuw landbouwbeleid. Voor boeren gaat er veel veranderen. Zo is besloten dat ze niet alleen maar subsidie krijgen op basis van de hoeveelheid grond. Voor een kwart van de steun wordt gekeken naar hoeveel het boerenbedrijf bijdraagt aan vergroening. Er komt een nieuw onderzoek naar de herkomst van kunstwerken die de nazi's hebben gestolen van Joodse eigenaren en die nu in het bezit zijn van de staat. Als de eigenaar kan worden achterhaald, gaat het werk terug naar de erfgenamen. Zo niet, dan wordt de kunst teruggegeven aan de Joodse gemeenschap. Op meerdere plekken in het land staan flinke rijen bij de coronateststraten van Testen voor Toegang. Dat komt door technische problemen en door de grote toeloop van mensen die bijvoorbeeld naar een evenement willen. Volgens de organisatie wordt er gewerkt aan een oplossing. En een 18-jarige jongen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden NTBS voor het doodsteken van een 19-jarige Groninger vorig jaar september. Een meisje dat zou hebben aangezet tot de steekpartij kreeg dezelfde straf opgelegd. Kijk, dat was Casper Meijer, die stiekem een beetje een mooi weeractivist is, want hij heeft een wit shirt en een heel klein raketje erop. Een ijsje. Willemijn, hoe ver? Wanneer kunnen we die ijsjes weer massaal gaan eten en wordt het lekker warm? Hij dwingt het gewoon af, hè? Zo. Ik hoop het. Ja. Nou ja, we zien nu temperaturen tussen de 16 en 20 graden. Dat is misschien zeker in het westen nog wat aan de frisse kant. Er is veel bewolking. Valt ook af en toe wat regen, met name in het zuidwesten. Morgen is het 21 tot 25 graden. En ook dan in het zuidwesten toch nog steeds wel die wolkenvelden. Valt af en toe wat regen uit. In de rest van het land wat meer zon. Zien we stapelwolken ontstaan. Ja, die kunnen in de loop van de dag wel uitgroeien tot wat regen of onweersbuien. 21 tot 25 graden had ik gezegd. Zondag doen we daar nog een schepje bovenop. Kijk. Dan komt de wind veel meer uit het oosten. Dus dan zitten we op zo'n 6, 27 graden op veel plaatsen in ons land. En dan is het een stuk droger dan ook op de zaterdag. Kan best een enkele bui vallen, maar de kans is toch net wat kleiner. En maandag zien we die buienkans opleveren. Maar dan komt er nog een klein schepje bovenop de temperatuur. Dus ik denk dat het dan een beetje een warmer, broeierige dag zou kunnen worden. Ja, en vanaf dinsdag komt de wind weer wat meer uit die noordelijke noordwesthoek. En dan gaan de temperaturen weer terug naar zo'n 2, 3. Oké, maar iets wat warmer wordt het dit weekend. Dankjewel. Gaan we naar Helene de Geest. Ja, een enorme spits drukte daar op de weg vandaag. Ja, zeker. Ja. Het is lang geleden dat we zo'n drukke spits hadden. 625 kilometer file nu al. Dus er zit heel veel recreatieverkeer op de weg. Maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 bij Apeldoorn. Daar is de weg wel weer vrij. Maar vanaf Amsterdam tussen Baren en Apeldoorn-Zuid in totaal meer dan een uur oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 50 minuten. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noorderloos 15 kilometer langzaam rijdend verkeer en 1,5 uur vertraging. Komt ook door een ongeluk, er zijn er 2 rijstroken dicht. De grootste problemen zijn er de hele dag eigenlijk al op de A50 bij Apeldoorn. Daar is een vliegtuig in het weiland gestort. Dat wordt op dit moment geborgen. Dat gaat waarschijnlijk tot een uur of 9 vanavond duren. En de rechter rijstrook is in de tussentijd dicht. Vanaf Loenen is de vertraging ruim een uur. De andere kant op 1,5 uur. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is er ook nog een ongeluk gebeurd bij knooppunt Bankhoef. En dat kost je ook 1,5 uur. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Een vakantie bij Eliza Was Here boek je onbezorgd met onze geld-teruggarantie en mogelijkheid tot omboeken. Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Central Point. Get IT done. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. Roos Mogré. Eén vandaag. Het ICT-systeem van de Belastingdienst stamt uit de jaren 70. Het hangt van reparaties en vervangingen aan elkaar en is niet opgewassen tegen de eisen van deze tijd. En de kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk. Dat zeggen drinkwaterbedrijven en waterschappen. Het kost steeds meer moeite om ons water schoon te krijgen. En dat komt door de aanwezigheid van chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen. Eerder al berichten wij over vervuild fruit in de supermarkt. En vandaag hebben we het dus over de invloed van giftige stoffen in ons leefmilieu op drinkwater. Goedemiddag, Peter van der Velde. Goedemiddag. U bent voorzitter van de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland. Waar zit uw grootste zorg in deze? Nou, de grootste zorg is natuurlijk dat wij als drinkwatersector ons ontzettend inzetten voor het leveren van veilig en kwalitatief uitstekend drinkwater, die ook voldoet aan alle wettelijke eisen. Maar daarvoor is essentieel schone bronnen. Maar de kwaliteit van de grond en de oppervlaktewaterbronnen staan wel onder een toenemende druk. Onder andere door vervuiling door de landbouw, industrie en huishoudens, maar ook door vormen van oude en nieuwe verontreinigingen. En denk daarbij ook aan medicijnresten, industriële stoffen en de restanten, u sprak er al over, van bestrijdingsmiddelen zoals nitraat en oude bodemverontreinigingen ook nog. Ja. Met andere woorden, dat is het nog niet, want andere bedreigingen zoals microplastics, nanomaterialen en nieuwe opkomende industriële stoffen verergen dat. Met andere woorden, wij moeten ons zeer inspannen om dat te voorkomen. Het gevaar eigenlijk komt van alle kanten, als ik het zo hoor. Ja, dat mag je zeggen. En wij zijn van mening dat wat er niet inkomt, hoef je er ook niet uit te halen. En doordat er zoveel inkomt, betekent dat ook dat dat hoge eisen stelt aan de diverse zuiveringstechnieken die wij gebruik maken om te voorkomen dat we toch kwalitatief dat goede drinkwater, en daarmee scoren wij toch wel aan de top in de wereld, dat we dat kunnen blijven leveren. Ja, dus het gaat nog goed, maar het gevaar komt van alle kanten. En uit ons onderzoek blijkt dat veel bestrijdingsmiddelen ook op fruit terechtkomen en in wijn. En dan hebben we het onder meer over de stof glyfosaat. Is dat ook voor het water een probleemstof? Ja, zeker. Glyfosaat is natuurlijk wel nummer 1. Maar tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat ook andere stoffen in dat water komen. En er staat natuurlijk nooit een label op, waar komt het vandaan? En dat is de reden waarvan ik zeg, bestrijdingsmiddelen horen net als andere verontreinigingen niet thuis in onze bronnen. En wat dat betreft zijn we wel blij met het uitvoeringsprogramma wat door het Rijk vastgesteld is met partijen uit de agrarische sector, waterschappen en de drinkwatersector. Als het gaat over een toekomstvisie gewasbescherming 2030. En dan zeggen we, emissie van bestrijdingsmiddelen horen niet meer thuis. En die kunnen niet meer voorkomen in grond- en oppervlaktewater. Een hoge ambitie, maar die hebben we nog niet gehaald. Oké, kijk, dat zijn nog allemaal plannen voor de toekomst. En daar moet het dus wel goed gaan. Ook de waterschappen moeten steeds meer moeite doen. Ze houden zich bezig met zuiveren van rioolwater en met de kwaliteit van het oppervlaktewater. We gaan even naar Sander Mager van de Unie van Waterschappen. Wij zien echt dat er steeds meer stoffen inkomen en ook veel stoffen waar we nog heel weinig van weten, die we misschien nog niet eens goed kunnen detecteren. Laat staan dat je die goed zou kunnen zuiveren. En het gaat ook nog eens over een stapeling van effecten van stoffen die zich in het milieu mengen of met elkaar zich verbinden en dan weer voor nieuwe effecten zorgen. Dus ja, dat is een groot vraagstuk. En je zou je dus ook af moeten vragen of je niet veel meer aan de voorkant moet gaan kijken van hoe voorkom je nou dat welke stof dan ook in dat milieu terechtkomt, in plaats van dat je je regelgeving richt op hoe dat eventueel toch nog zou kunnen. Ja. Want dan hou je ook geen rekening mee met de onverwachte effecten die er ook in de toekomst nog kunnen zijn. Oftewel, voorkomen is beter dan genezen. Peter Tervelde van de drinkwaterbedrijven. Nederland heeft dus allerlei doelen gesteld. U zei het zojuist ook al. Afspraken gemaakt om minder vervuiling in dat water te krijgen. Maar die doelen worden steeds niet gehaald. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, ik denk dat dat een combinatie is. Onder andere denk ik dat je moet vaststellen dat het nogal eens ontbreekt aan een goede uitvoering van de afgesproken maatregelen. Daarom is er veel meer aandacht gewenst voor toezicht en handhaving. En daarnaast is ook nog niet goed in beeld of de afgesproken maatregelen wel voldoende zijn om al die doelen te kunnen halen. En ik denk dat een oorzaak ook is onvoldoende afstemming van doelenbeleid en de maatregelen tussen de verschillende velden, denk aan water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening, en de diverse overheidslagen die hierbij betrokken zijn. Dus het is een beetje een ratje toe en er wordt weinig gecoördineerd. In mijn beleving zou dat beter moeten. Je kunt nog zoveel regels maken, afspraken maken, maar als de uitvoering ervan niet goed wordt gehandhaafd, heb je er ook niets aan. En onze opvatting is, zorg wat er niet in thuis hoort, dat het niet komt. En nu is het zo dat de consument ervoor moet betalen. En naar onze mening is het zo dat de vervuiler ervoor moet opdraaien. En daar zijn wij wat dat betreft nog te gemakkelijk in. En dat vergt een enorme inspanning. Willen we zorgen dat het water de kwaliteit behoudt en niet opgezadeld wordt met steeds extremere voorbeelden van zuiveringstechnieken. Ja. Dus u zegt eigenlijk, u zegt gewoon, het is 5 voor 12, er moet goed gecoördineerd gaan worden, die afspraken moeten nagekomen worden en er moet gehandhaafd worden. Ja, heel simpel. Denk bijvoorbeeld aan de gewasbeschermingsmiddelen die ook via afval en rioolwater in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Bijvoorbeeld met chemische producten de bestrating onkruid vrijmaken. Dat is een bron van ellende. Ja. Bij de minste of geringste regenbui zit het in de sloot, komt het in het riool of via de rioolwaterzuivering in de oppervlaktewater terecht. Dat is niet nodig. Je kan dat ook doen met branden en borstelen. Uw punt is duidelijk. Onze drinkwater staat onder druk en de afspraken moeten dus beter gehandhaafd worden. Peter van der Velde, voorzitter van de Vereniging van Drinkwaterbedrijven in Nederland. Dank u wel. Dank u wel. En Martijn, dan gaan we naar feit of fictie. Het gaat vandaag over het Wilhelmus. Het Wilhelmus zou het oudste volkslied ter wereld zijn. Dat zegt collega Jet Berghout gisteren in het programma van Humberto. Maar of het echt zo is, dat zoeken we uit. Tot zo. Sky and tell the sky. Follow Me van misschien wel een van de beste bands ooit, R.E.M. Alle tijden. Zeker. Helene de Geest, meer dan 600 kilometer file vandaag. Ja, we zaten daar net inderdaad ruim boven. Nu zitten we er ietsje onder, maar daar merk je niks van op de weg. Het is op heel veel plaatsen gewoon heel erg druk. Met nu de meeste vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Geertruidenberg en Noorderloos. Daar is de vertraging bijna anderhalf uur door een aanrijding. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Feit of fictie? Ja, Martijn, zondag speelt Nederland de 8e finale op het EK tegen Tsjechië. En dan zing jij natuurlijk uit volle borst dat Wilhelmus mee, toch? Ja, inderdaad. Nee, dat echt niet in mijn hoofd halen. Dat is niks voor mij. Maar goed, heel veel Nederlanders doen dat wel. En er is ook helemaal niets mis mee. Wout Weghorst bijvoorbeeld. Gisteren ging het in het RTL4-programma van Berto even over ons volkslied. En toen zei onze gewaardeerde Radio 4-collega Jet Berghout dit. Het is wel al een heel lang bestaand lied. Misschien wel het oudste lied wat nu als volkslied wordt gebruikt ter wereld. Ja, dat wist ik niet. Ik ook niet, maar zoals je hoort, Jet houdt wel een piepklein slagje om de arm. Genoeg reden om het even uit te zoeken. Ik belde daarom met Martine de Bruin van het Meertens Instituut. En zij doen daar veel onderzoek naar het Wilhelmus. Het Wilhelmus is pas ons volkslied sinds 1932. Dus dat is eigenlijk pas tamelijk recent. En daarvoor hebben we namelijk nog een ander volkslied gehad. Engeland begon als eerste met een volkslied, het God Save the King. Toen nog. En na een tijd vond men het in Nederland ook zaak dat wij ook een volkslied zouden krijgen. En toen is er een prijsvraag uitgeschreven. En toen won wie Nederlands bloed door wateren vloeit van vreemde smet vrij. En dat is meer dan een eeuw ons volkslied geweest. Wat? Dus we hebben eigenlijk een heel ander volkslied gehad. Dit is meer dan 100 jaar hebben we een ander volkslied gehad. 32 werd het Wilhelmus ingevoerd als volkslied. Het officiële volkslied was wie Nederlands bloed door wateren vloeit. En dat klonk zo. Ja, dat klinkt Nederlands heel bloed naar. Van vreemde smetten vrij. Ja. Oh, oké, ik snap wel waarom we het hebben. Dat is, ja, nou, als we dat moeten uitleggen. Zo, het roept inderdaad sterke associaties op met discriminatie, racisme. Nou, mede daardoor was het ook echt nooit een populair volkslied. Vertelt Martine de Bruin. Toen het ding Nederlands bloed werd gespeeld, hè, als nationale hymne, werd er telkens ook nog het Wilhelmus gespeeld als er iets met oranje was, als een oranje op zoek kwam. En met name in het buitenland leidde dat nogal tot verwarring. En tegelijkertijd was er nog wat onvrede over het gewin Nederlands bloed. Ja, die tekst van Vreemde Smetten Vrij die viel toen ook al niet goed. Net zoals wij dat nu een vreselijke tekst vinden over het algemeen. Dus toen is uiteindelijk in 1932 besloten dat Wilhelmus de nationale hymne van Nederland zou worden. Nou, goed besluit lijkt mij. Maar als het Wilhelmus in 1932 dus werd ingevoerd, dan is het niet het oudste volkslied, zou je zeggen. Ja, ons volkslied was misschien niet het eerste volkslied, maar het is wel het oudste lied dat nu als volkslied wordt gebruikt. We horen opnieuw Martine de Bruin. Het Wilhelmus is geschreven in de 16e eeuw, waarschijnlijk tussen 1568 en 1572. Dus helemaal aan het begin van de 80-jarige oorlog. Dus het begin van de opstand tegen Spanje. Wilhelmus is de oudste combinatie van tekst en melodie die nu functioneert als volkslied. Maar eigenlijk is er nog een oudere tekst in omloop en dat is die van het Japanse volkslied. Want de tekst van het Japanse volkslied die kent zijn oorsprong vele eeuwen eerder. Dat vertelt de Japanoloog Luc van Houten. De tekst van dat lied die stamt wel van heel wat vroeger, van bijna 1000 jaar vroeger nog. In Japan is dat opgenomen in een van de oudste poëziebloemlezingen die bewaard zijn gebleven. En die is samengesteld begin 10e eeuw. In de 19e eeuw, toen men op zoek was naar een tekst, heeft men dat gedicht gekozen. Ja, daar kun je dus niet voor winnen. Nee. Tijd voor de conclusie, Martijn. Let op, de Britten waren de eerste met een volkslied. De Japanners hebben de oudste tekst van een volkslied. En wij, Nederland, hebben dan weer de oudste combinatie tussen muziek en tekst. De conclusie is dus, het is feit en fictie. Kijk, nou, dat is nog eens een mooie uitkomst. Eén vandaag. Gaan we naar het volgende onderwerp. Ook al is er nog geen nieuw regeerakkoord, organisaties zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV houden nu al hun hart vast. Want als er ingrijpende wetswijzigingen komen, zeggen zij, kunnen de ICT-systemen dat namelijk niet aan. De parlementaire onderzoekscommissie uitvoeringsorganisaties kwam dit jaar tot dezelfde conclusie. Over hoe nijpend de situatie is gaan we praten met Koos Veefkind, algemeen directeur informatievoorziening bij de Belastingdienst. Een heel mond vol. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het toch dat de ICT-systemen van de overheid niet bij de tijd zijn? Hoe kan dat nou? Nou, dat heeft te maken met het feit dat die systemen vaak hun oorsprong kennen in het eind van de 70 jaar. Daar zijn ze ontwikkeld. Er is vaak hele complexe wetgeving in geautomatiseerd. En wat we zien is dat er jaar op jaar steeds nieuwe regelgeving is geïmplementeerd in die systemen. Waardoor ze toch steeds complexer zijn geworden. Je zou het een beetje kunnen zien, het voorbeeld van een huis. Ik heb 50 jaar geleden een huis gekocht en ik heb om de zoveel tijd er wat bijgebouwd. Ik heb er een erkertje aangebouwd, ik heb er een raampje ingezet. Ik heb nog eens iets gedaan aan mijn plafond. En op een gegeven moment dan staat er zoveel losse spul in de tuin en er staan zoveel dingen aan het huis bijgebouwd, dat het op een gegeven moment echt noodzakelijk is dat je daar een grondige beurt aan geeft. En dat is eigenlijk waar we steeds geen tijd voor hebben. Terwijl het zo belangrijk is, is dit een blinde vlek geweest van de politiek wat u betreft? Dat weet ik niet. Ik zie natuurlijk dat er vooral behoefte is om regelgeving zo snel mogelijk ook in systemen neer te zetten. En dat betekent dat dit aspect van het werk niet iets is waar natuurlijk de aandacht voor is. Omdat het ook onder oppervlakte vaak gebeurt. Het houdt bijvoorbeeld ook rekening met het feit dat we onze systemen veilig moeten houden. Dan moet je ook continu mee bezig zijn. En dat zijn nou juist de dingen waar... Ja, die eigenlijk niet zichtbaar zijn, maar wel absoluut noodzakelijk. Ja, het is een beetje alsof de duivel ermee speelt, meneer Veefkind. Maar uw verbinding viel een beetje weg, maar u bent er weer. Maar blijkbaar is deze ICT ook... Het zijn onze computers die het niet aan kunnen. Een beetje. Ja. Maar ik wilde u vragen, hoe lang duurt het... Stel dat we nu zeggen, nou, nu moet het echt anders, we gaan er iets aan doen. Hoe lang duurt het dan voordat die systemen gemoderniseerd zijn? Nou, ik denk dat je rekening moet houden met het feit dat het systemen zijn waar al 40 jaar IT in zit. Dus die heb je niet zomaar vervangen. We zijn daar overigens al mee bezig. Maar ik denk, wil je echt de slag gemaakt hebben naar veel flexibelere systemen, dan gaat het je echt 8 tot 10 jaar nog kosten. Nog 8 tot 10 jaar. En als je kijkt naar de Belastingdienst, ja, die hebben nogal veel klanten, om het zo maar te zeggen. En we weten van de kinderopvangtoeslagaffaire dat de menselijke maat nogal eens uit het oog verloren werd. Zit er spanning tussen die grote aantallen die ze moeten bieden en het leveren van maatwerk? Is dat überhaupt te combineren? Nou, dat is natuurlijk best een complexiteit. Omdat onze systemen zijn inderdaad vooral gebaseerd op het feit dat we natuurlijk heel veel aantallen moeten verwerken. Wij doen ieder jaar een aangifte. Heel Nederland doet aangifte. 10 miljoen mensen doen aangifte. En wij worden, dat verwacht ook iedereen van ons, dat wij in een hele korte periode ook zorgen dat dat goed verwerkt wordt en dat daar terugkoppeling op komt. Dat lukt ons ook ieder jaar heel goed. Alleen, ja, dat betekent wel dat als je hele complexe, hele specifieke uitzonderingen hebt, ja, dan kun je die niet altijd helemaal kwijt. Nee. En gelukkig kunnen we in dat aangiftesysteem dat al heel erg goed. Maar dat geldt eigenlijk over het geheel. Hè. Dus door die grote massaliteit, ja, dan is altijd toch wel het hele specifieke maatwerk, dat staat wel onder druk. En we hadden het net over de politiek, hè, of dat dan wel of niet een blinde vlek van ze is geweest. Heeft het ook niet aan de Belastingdienst in deze zelf gelegen? Had u niet veel eerder moeten zeggen, ik bedoel, we hebben het de afgelopen jaren wel over gehad hoor, maar had u daar niet sterker, strenger op moeten zijn? Zo gaat het gewoon niet meer, klaar. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het goed is dat nu dat signaal ook nadrukkelijk wordt afgegeven. Het is overigens wel zo dat er ook in het verleden wel periodes zijn waarin er een stukje, je zou kunnen zeggen, beleidsluwte is, zoals ze dat zo mooi noemen. Met andere woorden, niet nieuw beleid invoeren, zodat je ook even de tijd krijgt om een aantal dingen op orde te krijgen. Maar je ziet toch wel dat die druk eigenlijk onverminderd hoog is. En wat is uw oproep aan de politiek nu? Specifiek aan de partijen die straks gaan formeren? Nou, vooral om ons rust te geven, de tijd te geven om daar waar het nodig is onze systemen stapje voor stapje te moderniseren. En terughoudend te zijn in nieuw beleid. Ja, nou loopt de formatie behoorlijk vast. Maar je kunt wel stellen dat verschillende partijen in ieder geval willen dat het hele toeslagenstelsel op de schop gaat. Kan de Belastingdienst dat überhaupt aan? Nou, dat is een vraag die ik natuurlijk nu op dit moment niet zomaar kan beantwoorden. Het is gewoon heel veel werk en dat betekent dat je moet gaan prioriteren. Dus als dat echt cruciaal is en heel belangrijk is, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan zullen we ook in de prioritering keuzes moeten maken. En dan kunnen andere dingen niet. Ja, heel simpel gezien, staan er nu gewoon computers ergens op instorten? Rokend bezwijken ze bijna onder de druk? Nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Ja, wel. Dat is waar we vooral heel veel effort in steken om ervoor te zorgen dat die computers ook actueel blijven en dat ze goed blijven functioneren. En dat kost ook heel veel tijd om dat ook in stand te houden. Maar het betekent wel dat dat vaak ten koste gaat van de tijd die we nog overhouden om dingen te moderniseren. Zit er ook niet een beetje chagrijn bij u? Dat is precies de keuze die je maakt. Zit er ook niet een beetje chagrijn bij u? Jarenlang ik ben bezuinigd. Ik ben een heel optimistisch mens. En ik denk dat het goed is dat er nu aandacht voor is. En dat wij ook inderdaad gewoon die tijd krijgen die we nodig hebben om het om stapje voor stapje te verbeteren. En u heeft het over tijd, maar extra geld lijkt me ook niet onhandig. Bijvoorbeeld naar goed ICT-personeel. Zeker, dat is zeker waar. Maar geld is uiteindelijk niet de allerbelangrijkste oplossing. Het gaat er vooral om dat je ook in staat bent om goed aan te geven wat je wilt. He, want als je dat niet goed kunt specificeren, dan is het heel moeilijk om dat goed in systemen te vervatten. Maar uiteraard is geld ook belangrijk. Maar vooral ook goed personeel en goed gekwalificeerd personeel. Gelukkig hebben we daar heel veel mensen die zeer goed gekwalificeerd zijn. Maar uiteraard kunnen we altijd nog weer hele goede mensen gebruiken. Oké, dank Koos Veefkind, algemeen directeur informatievoorziening bij de Belastingdienst over de ICT-systemen daar. En dan zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Martijn Rosdorff, heb jij nog iets gezien online? Ja, dan kan je wel zeggen dat ik iets gezien heb online. Het weekend is aanstaande en het is geen gewoon weekend. Het is ook een paar keer te sprake gekomen in deze uitzending. De kroegen gaan weer open, alsof er niets gebeurd is. Alles. De coffeeshops mag je weer binnen blowen. Dit soort quotejes haalt RTV West op straat, luister maar. Gas, gas gaan we gaan. Gas, gas, zeker weten. Ja? Ja man, super blij dat het weer... Je weet toch, gewoon... Je weet toch, gewoon gas, gas, gas. Tinder, ik heb het niet zelf gecontroleerd, maar ik hoor dat uit een zeer betrouwbare bron, is overbelast. De condooms hebben we ook waarnemers bij diverse, hoe heette die winkels? Waar je kruidvat. Nee, kruidvat. Oh. Ja, seksshops misschien ook. Nee, kruidvat en trekpleister, die winkels wou ik even noemen. Daar vliegen de condooms de winkels uit, lezen we ook op sociale media. En iedereen is aan het twijfelen. Doe ik vanavond hoge hakken aan of gimpies? The summer of love is begonnen, Martijn. Ja, we moeten wel heel voorzichtig zijn nog, want we zijn er nog niet helemaal. Anderhalve meter. Mondkapje mag af, maar anderhalve meter. Maar wel met plezier in het restaurant. Ik zou zeggen, op gimpies zou ik dat doen. Juist. Dit was Eén Vandaag. Op deze zender kunt u luisteren naar Nieuws & Co. Eén Vandaag is vanavond op tv, 17:15. Fijn weekend. Avro Tros, de omroep voor ons. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast. Sinds corona was hij er ineens. Doorhout. De term doorhout. Ik denk dan aan een oude dode boom, geveld door de storm. Waarmee bedoeld wordt de mensen uit de risicogroep. Het doorhout, hè? Sommige mensen voelden zich een beetje weggezet. Ik heb het gehoord, maar ik dacht, het gaat niet over mij. In de podcast Doorhout praat Mieke van der Wij over het leven na corona. Ik kan me niet per se identificeren met de term doorhout. Toch voelde ik me wel aangesproken en ook zeker was ik er heel boos over. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Doorhout. Deze maand in Plus Magazine. Hartproblemen gaan soms hand in hand met geheugenproblemen. Wat doe je hieraan? Dit jaar op vakantie met de camper? Vragen en antwoorden over campers van een ANWB-expert. En extra veel zomerpuzzels met bijna 7000 euro aan prijzen. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €3,25. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Right Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet, want een veteraan herken je niet. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand.